أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sun yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu biiznillah batay ñoo ngi and ak yeen ci programme daara bi jangon nañ adabul khala moy teggin yi ngay duggé ci douche toilette jangon nañ tegginu moy adabul khala jangon nañ tegginu tok ci mbolo tay ñu ngi jël al adab al ukhuwa tegginu mbokk ay nit sunu nekké naka lañuy nekké ay julit buñuy and naka lañuy andé julit kan la wara andal julit kan la wara bëgg julit kan la wara dimbali julit kan moy mbokam adabul ukhuwa tegginu mbokk la lañuy jang tay li ci ñëk mbokk yi mooy uhibbu asdiqai as-salihin fillah wa abghadu al-asrar fillah wa la usahibuhum xale julit bi neena uhibbu asdiqai as-salihin man de bëgg naa samay àndandoo samay xarit yu baax yi bëgg naa leen ci lan moo tax mu bëgg leen mu ne fillah ci yàlla kon sooy bëgg ku tax nga war a bëgg mooy yàlla sooy bëgg nit da nga koy bëgg ngir yàlla bul ko bëgg ndax dafa am xaalis bul ko bëgg ndax daf lay dimbali bul ko bëgg ndax daf lay may bul ko bëgg ndax intérêt waaye boo koy bëgg da nga koy bëgg moo tax mu ne uhibbu bëgg naa asdiqai as-salihin sama àndandoo sama xarit yu baax yi bëgg naa leen waaye fillah ci yàlla nag laa leen bëggee wa abghadul asrar bañ naa ñu bon ñi waaye ñooñu tamit lan moo tax ma bañ leen mu ne fillah ci yàlla de bul bañ nit ndax du la may bul bañ nit ndax du la dimbali bul bañ nit ndax da ngeen a bokkul bul bañ nit ndax bañ ko ngir yàlla ndax bi nga koy bëgg lu taxoon nga bëgg ko kon soo koy bañaat kan lan moo war a tax nga koy bañ ngir yàlla sooy bëgg bëggal ngir yàlla booy bañ bañal ngir yàlla waaye koo bañ ngir yàlla fexeel ba bul ànd ak moom wala usahibuhum bul ànd ak moom de mbokk yi jullit xam ngeen kan la war a àndal ñii may lim usahibu al aqil allazi yanfa'uni ku am xel lay àndal booy tànn da ngay tànn ku am xel koo xam ne du la dugal ci caaxaan du la dugal ci fo du la dugal ci musiba du la dugal ci lu lay lor du la dugal ci lu lay tàqaleeg say mbokk du la dugal ci lu lay génne ci sa diine booy ànd ku mel noonu ngay àndal uhibbul aqil allazi yanfa'uni damay ànd ak koo xam ne ku am xel la ku may jëriñ jëriñ ma ci sama diine jëriñ ma ci sama àdduna jëriñ ma ci samay mbokk kooku ngay àndal waaye usaahibu husnul xulq sumay ànd ak damay ànd ak ku am jikko bu rafet may xool nit ñi ki ci gën a am jikko bu rafet ma ànd ak kooku asaduuq ma ànd ak ku dëggu al amin ma ànd ak ku wóor gis nga sa tur al amin mooy ku wóor kon fexel nga wor ha al mutawadi manda ku soufi soufelu dugal taw soy and da ngay and ko xamne borom jikko bu rafet la lol moy ben ñaar ku deug ñet ku wor ñent ku soufé soufel kon ki ngay andal ñaata jikko la waram ñent jikko bi ci ñeuk moy na nek borom jikko bu rafet ñaarel na nek ku deug ñet ku wor ñent akan nga wara andal usahibul mu'min attaqi allazi yusa'idu ala ta'ati llah gis nga de sumay and lamay and ku gem yalla ku ragal yalla ku may dimbali ma top yalla allahu akbar nga ran lo and ku lay ku lay carte lo nga and ku lay tiaxan lo dila follow dila genn ci l'islam dila def lo ay tiaxan ay fo ay banditisme hmm dila yobu ci xale jigeen yi dila yobu ci cigarette dila yobu ci sangara dila yobu ci musique nga and ak ku mel nonu baxul soy and da nga and ak al mu'min ku gem yalla ku and da nga and ak ku gem yalla tabarak wa taala attaqi ku ko ragal and la ku ragal yalla allazi yusa'iduka ala ta'ati llah ko xamni daf lay dimbali yow pour nga top yalla bu julli jote mu ne nañ dem jak boy def lu bon mu ne la waro def li waye nga fekk ñuy carte ngay arbitrer ba pare ñuy wax nga ni man bokuma ci dama don arbitre rek han ku fekk ñu togu ci ba pare nga jël maciat mi maciat dakar bi nga maciat lek ci jeni ba sour ñu na la li nga ni man lek ma ci ciéb bi de ci maciat mi rek la ñam bokku nga ci wala bokko ci bokku nga ci hmm kan ngay andal al mu'min ku gëm yalla attaqi ku ragal yalla akan ko xamni daf lay dimbali pour nga mëna top yalla waye ñi may bëgg wax sank ñan la doon wax ñan lañuy andal legi ma ngi ni di wax ñi nga xamne kenn warul and ak ñoom la usahibul ahmaq war ma and ak dof kan moy dof di ngeen yaakaane dof moy ku def yaramu neen dof moy ku def yaramu neen nekk mbeddi di lambar lambari solul mbubu solul tubey dof moy kudul sangu dof al ahmaq didit kan moy ku dof moy kudul jaamu yalla bu and ak ku mel non ku bëgg tiaxaan ku bëgg fecc ku bëgg way ku bëgg musique ku bëgg lu bon koku moy dof ko kenn du and ak mom la usahibu sayyul khulq duma and ak borom jikko ju bon xamne jikko ji dafa ñaaw ci lu bon rek lamay duggal duma and ak ko al kazzab fen kat duma and ak mom ko xamne lu wax day fen dafa mana fen mana fen mana fen ba mo raw radio koku kenn du and ak mom ashabba kuy saga wate kenn du and ak mom ko xamne saga rek fokk fek lamiñ bi mo ngi ubbi rek di tararari di dagali saga koku julit du and ak mom al kha'in kuy wor ko xamne war rek moy metiem kumu andal tay suba mu war la al mutakabbir kuy nganda ngandalu kenn du and ak mom mbok yi ñi ma wax kenn wart and ak ñom ku dof borom jikko ci ñaaw fen kat kuy saga kuy warate kuy nganda ngandalu ñi ñep kenn do andal ak ñom ndax ñi kessala la usahibul fasiq duma and ak kacior kacior say say allazi yaquduni ila ma'siyati llah ko xamne kacior bo xamne daf lay yobbu bis bu nek ngay moy yalla boy nañ dem soirée way boy nañ dem colédera boy nañ dem grand théâtre boy nañ dem dedet kenn do and ak ku mel non waaw julit kan lay andal julit mbok yi min huquqil muslim ala akhihi bok na ci ak yi julit yoreel ay mbokam usallimu ala sahibi iza laqaytuhu yen aqiy ku nek yoral nga ko sa mbok julit bu ñeek bi moy sa yu ngeen dajé nga nuyu ko nuyo nak ñaar la nit ñi dañ koy jaxase dafa am nuyo ak joxante loxo nuyo moy lan assalamu alaykum wa rahmatullah joxante loxo nak moy al musafaha joxante loxo moy musafaha legi nak julit bi ñaar nga wara def so waxe assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh lo wara def joxe loxo waye joxe loxo kan ak tan ñoy joxante loxo goor goor jigen ak jigen est ce que goor dina nuyu jigen dare tontu bi moy dedet buñ la laaje ndax goor dana nuyu jigen loy tontu dedet ngay tontu tontu bi moy dedet kon mbokk yi julit ak yi mu yoral mbokk julitam moy lan iza laqituhu usafihu usallimuhu wa usafihu suma dajé ak mom mo nuyu ko waye jox ko loxo moy ben suma paré da ngeen may limalade yeb a'uduhu idha marida suma déggé fébar na ma dem ma séti ko ma déggé fébar na mi ngi kërëm wala mu ngi hôpital wala mu ngi ben fu ñuy fajo wala fu muy noppalo ma dem ba fofu dal di koy sét wa'uduhu iza marida wa ad'u lahu bis-shifa manyanal kuwir suma deme ba ci mom maniko la ba'sa tahur insha Allah la ba'sa tahur insha Allah la ba'sa tahur insha Allah as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfik as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfik manyanal ko juram ñaar yoon ñaanal ko ñaatal bob ban moy bu jëk bi bo lan dajé nga nuyu ko jox ko loxo ñaarel ñettal wa ashmutuhu idha atisha fa ashmituhu idha atisha bu tissolé putissole mandokel ko lan moy tissoli moy wax isho su waxe alhamdulillah rabbil alamin ngani ko yarhamukallah so waxe yarhamukallah mom munela yaghfirallahu lana wa lakum ujibu da'watahu suma wowe mo wiko bo amé mbokk julit bula wowe dang ko wara wuyu waye kagn nga ko wara wuyu sola wowe ci lu bax nga sol sa dal wuyjiko waye boy amna anniversaire boy amna ben soirée bu may teug boy dama wara dem fele dedet ne ko dedet man julit la duma dem fofu kagn nga ko wara wuyu bu fekke ci lu bax la nek fekke ci lu bax nga nek la nek su la wowe nga wuy ko aywa wa ubri qasmatahu su gigné ma deugal ko su gigné mu wa ne billahi wala mu ne wallahi wala mu ne wa talahi wala mu ne wa rabbil kaaba wala mu ne wallazi nafsi bi yadihi nga ni ko deugal baye bu waté ci nit bul ko deugal ndax nit kenn du ci wat ndax wat ci nit bokale la ndax wat ci nit genn ci l'islam la ndax daf lay def kafir man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka wa kafara yonent bi neena ku giñ ci kudul yalla bokale nga waye genn nga ci l'islam kafara weddi nga kon kañ nga koy deugal su waté ci yalla limu wax mu giñ ci yalla tabaarak wa ta'ala su boba nga daal di koy deugal wa uqaddimu lahu an-nasihata bokk na ci ak yi ngoy yorel nga koy laye bir lan moy laye bir moy so gisee mu def lu mu warta def nga ñew ba ci mom nuyu ko toog ak moom waxtaan ak moom yedd ko xamal ko lii mu def jar waa jaadu lor ko def waaw dama ko gis muy carte dama ko gis muy arbitre carte dama ko gis muy fen dama ko gis muy jëw dama ko gis muy saaj dama ko gis muy rambaaj dama ko gis muy ma ñëw ba ci moom asalaamualeykum waaleykum salaam mbokk dama laa soxla ngeen toog yeen ñaar ci seen ruq nga ne ko ah xam nga li nga def sànq jaaduwut de jullit du ko def xam nga carte bi nga doon def sànq xam nga ne loolu jaaduwut ndax jullit du carte ndax carte kat yonent bi nee na ak yàlla safara la jëm alquran moo ko tere kon wa uqaddimu lahu nasihata ma daal di koy laay biir lan mooy laay biir mooy ma yedd ko lan mooy yedd mooy ma waxtaan ak moom ma fexe ba lu bon lii mu doon def mu daal di koy bàyyi wa ansuruhu in kaana mazluuman buñ ko tooñee ma dimbaliku allahu akbar soo amee mbokk julit suñ ko tooñee da nga koy dimbali taxaw ci wetam waaw nga jàppale ko nga dimbaliku nga ni nga waaw nga ni bàyyi leen bu leen ko tooñ nga même buñ la ëppee doole nga ñëw taxaw nga dimbaliku waaw wa ansuruhu in kaana mazluuman tey Israel ni muy tooñee Palestine est ce que yéen dimbali ngeen waa Palestine ah dimbali ngeen leen ah lu tax bu daal dimbali woo leen est ce que talu leen ko dina ngi lekk dina ngi aj ngi ndékk dina ngi reer dina ngi nekk fi di caaxaan ñaanalu leen sax Israel yàlla toroxal ko ñaanalu leen Palestine yàlla dimbali leen seen julli sax bu leen leen naan fàtte ngeen leen fàtte ngeen leen fàtte ngeen ne ak ñooñu seen i mbokki jullit lañ yoo xam ne gaa yaa ngi leen di tooñ di leen toroxal di leen def lu bon kon ngeen xam ne ñooñu suñu mbokki jullit lañ dañoo war a taxaw seen wet ñaanal leen yàlla dëgëral leen yàlla dimbali leen ci seeni kaw yi noonu mbokk yi wa amnahu min azzulmi su sama mbokk jullit di tooñ tamit danaa ñëw taxaw ne ko mbokk mu ne ama téye ci loxo bi ne ko bàyyil tooñ mbokk jullit du tooñ bàyyil tooñ yumiyaa tooñ soo amee mbokk jullit buy tooñ da ngay ñëw taxaw ci loxoom téye ko ne ko fekkee naa ko yaa tooñ fekkewuma ko waaye liñ ma wax su fekkee noonu laa amee yaa tooñ te jullit du tooñ bàyyil tooñ unsur axaaka zaliman aw mazluuman dimbali sa mbokk suñ ko tooñee ak bu tooñee suñ ko tooñee dimbaliku bu fekkee moom mooy tooñ jàppal ci loxo bi ne ko bàyyil tooñ waaw noonu laa jullit di dimbalee mbokk jullitam uhibbu lahu maa uhibbu li nafsi mbokk yi bu fekkee jullit nga li nga bëggal sa bopp ngay bëggal sa mbokk jullit fii buñ doon laaj kenn ku nekk loo bëggal sa bopp looy wax yow loo bëggal sa bopp loo bëggal sa bopp yow waaw lan nga bëggal sa bopp ma màgg tekki nga màgg tekki yow loo bëggal sa bopp ma màgg tekki waxal leneen waay bul wax lu kii wax loo bëggal sa bopp yow loo bëggal sa bopp ma am xaalis ak école yow loo bëggal sa bopp ma màgg di jàngale yow loo bëggal sa bopp yow loo bëggal sa bopp ma yow yow aljanna yow yow yow yow yow ministre yow footballeur yow li amoo loolu lay bëgg nekk lu footballeur yow yow amoo loo bëgg nekk lu ministre ñii naan damay tabax daara ñii naan damay tabax jàkk yéen ñaar amulee lu ngeen di wax lu footballeur ak ministre yow loo bëgg a nekk soo màggee loo bëgg sa bopp def lan yow directeur directeur lan yow nga nekk julli di dimbali say mbokk julli yow aljanna nga bëgg léegi nag loolu ngeen bëggal seen bopp loolu ku nekk li mu bëgg est ce que bëggal na ko mbokk julli sam waaw loolu mooy diine wa akrahu lahu ma akrahu li nafsi lépp loo bañal sa bopp bëggoo mu dol la bul ko to indi ci sa mbokk. Boo gisoon gaynde buy daw da ngay tax gaynde bi mu dugg kër sa mbokk julit. Nga gis safara buy tàkk ndax da nga koy jubal sa kër mbokk julit. Tey noonu la ñuy def. Ngay gis ku jël mbalit këpp kër mbokk julit am, ku jël lu bon sànni kër mbokk julit am. Xataa nga gis sax ci dëkk bi ku lekk xooxu mango guddi tëmbal ko sa kër dëkkandoo. Sa dëkkandoo bi yeew rek gis ay caaxunu jëñ, ay mbuusu mbalit, mango, ay salte ci biir kër gi. Loolu ab julit du ko def. Mbokk yi ab julit du tooñ mbokk julitam. Ixwatal iman usaiduhu izahtaaja li musaadatin. Damay dimbali sama mbokk julit su fekkee soxla na ma dimbaliko. Wa uqaddimu haajatahu ala haajati, nga jiital sax aajo moom ci sa aajo. Waaw, boo gisee sa benn mbokk julit bu am aajo, yow nga am benn aajo, mu ne la man de sama aajo bi nangam nangam, bàyyil sa aajo dimbali ko moom ci aajoom. Allahu akbar. Abdoulaye ibnu Abbas dafa nekk jàkk yeneen bi di itikaaf, mu dégg benn waaye bu réer buy làcc, mu bàyyi itikaaf bi dem dimbali ji waaji. Gaa nekk ibnu Abbas danaa itikaaf, mu ne dégg naa yeneen bi saa salaam nee na ku dox ci aajo mbokkam ba mu faju moo nga def, moo gën nga def itikaaf ci sama jàkka ji. Kon nañ yàlla dimbali ñuy dox ci suñuy aajo mbokk ba mu faju. Mbokk yi ab julit du teg mbokk julitam lu bon wala lu ñu sib wala benn lor abadan. La masahu bisu aw makruh aw azan abadan, du ma ko teg lenn lu ñaaw wala lenn lu ñu sib wala bépp lor du ma ko def. Julit du jëw mbokk julitam, julit du xeeb mbokk julitam, julit du ayibal mbokk julitam, julit du moke mbokk julitam, julit du sànni lenn ci xolam lu ñaaw ci mbokk julitam, julit du gàddaay mbokk julitam lopp ñetti fan, mere sa mbokk julit lopp ñetti fan ab julit du ko def. Boo meree sa mbokk julit lopp ñetti fan yéen ñaar yéen a yem, yéen ñaar ñëpp léegi ay yéefér ngeen, yàlla dootu leen nangul. Est ce que war ngaa jëw sa mbokk julit? Tontu bi mooy déedéet. Est ce que war nga koo xeeb? Est ce que war nga koo ayibal? Est ce que war nga koo reetaan? Est ce que war ngaa sànni ci xelam wala xolam dara lu bon? Est ce que war nga ko gàddaay lopp ñetti fan? Est ce que war nga ko iñaane? Est ce que war ngaa ñaaw njort ci moom? Est ce que war nga koo mere? Est ce que war nga ko espionné, nga koy yëddu ñëw këram di xool lan lay def nga dem di ko wax nit ñi? Waa yow kër ñoom kiut, man dem naa kër ñoom diw, ñoom duñu réer guddi, ñoom sóom bi la ñuy lekk. Dem naa kër ñoom diw, ñoom duñu añ. Dem naa kër ñoom diw, ñoom duñ ndékki. Dem naa kër ñoom diw, ñoom amuñu nangam. Gis naa paa bi, gis naa. Loolu ab julit di ko def. Waxuñu woon léegi-léegi julit du reen mbokk julitam. Mbokk yi julit du iñaane mbokk julitam, julit du ñaaw njort ci mbokk julitam, julit du bañ mbokk julitam, julit du ko espionné. Ah, doo triché, doo ko wor. Julit du wor ay mbokk julitam, julit du fenal ay mbokk julitam, julit day baal ay mbokk julitam buñ defee lu ñaaw, julit day sutural ay mbokk julitam. Mbokk yi julit su ab julit defee lu ñaaw ci moom daf koy sutural. Yeneent bi nee na man satara musliman satarahullah, ku sutural julit yàlla sutural la. Kon tomb yi ma doon wax moom lañ bëgg ñu mbokkoo ko ci daara ji ba keroog daara ji di xëy jeex. Yiñ fi tere ci tomb yi ñu doon waxtaane yooyu lañ bëgg julit yi bàyyi ko, bañ koo jëflante seen biir ba keroog daara ji di jeex. Waaye tamit ñu baale ko suñu kër yi, waaye ñu baale ko ci biir dëkk bi, waaye ñu dund ko, waaye ñu màggaale ko, waaye ñu deewaale ko. Ku pare pour dund yi ma doon wax nekk ci loxoom. Yéen ñëpp pare ngeen pour dund yi? Dégguma dara. Yéen ñëpp pare ngeen pour dund yi? Incha allah yàlla nu yàlla dimbali ñun ñëpp, góor ak jigéen, mag ak ndaw, ñun ñëpp ñu dund ko. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.